söz konusu ediliyor. Estaizu billah. Seteciduna aharina yuriduna en ye'menukum ve ye'menu kavmehum. Diyor ki, bir de başka bir takım kimseler bulacaksınız. Bunlar hem sizden yana kendilerini güvenlikte hissetmek, güvenliğe almak isterler. Hem de kendi kavimlerine karşı kendilerini güvenliğe, güvenlik altına almak isterler. Yani ne sizden kendilerine zarar gelsin, ne de kavimlerinden kendilerine bir zarar gelsin isterler. Bu bayağı, nasıl diyelim, ince bir politikadır. Kendileri İslam'a ve Müslümanlara düşman olan bir kavim ile birliktedirler. Onlarla arasındadırlar. Fakat Müslümanların da kendilerine, kavimleri dolayısıyla bir tehlike teşkil edebileceğini seziyorlar. Öyle bir vaziyettedirler ki, öyle bir denge kurmak istiyorlar ki, her iki taraftan da kendilerine herhangi bir zarar gelmesin. Peki bunlar kimlerdi? İslam'ın, daha doğrusu bu ayetin, bu bölümünün indiği zamanlarda bu şekilde ince bir ayar politika yürüten bu kesim acaba kimlerdi? Katade'ye göre bu ayet-i kerime diyor, Tihame'lilerden bir topluluk hakkında inmiştir. Bunlar hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan eman istemişlerdi. Böylelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde, mesela ticaret yaptıklarında veya başka bir amaçla Medine'ye veya İslam devletinin hudutlarına girdiklerinde kendilerine Müslümanlar tarafından bir zarar gelmesin istediler. Diğer taraftan kendi kavimleri yanında da zaten orada oldukları için kavimlerinden yana kendilerine zarar gelmezdi. Katade'nin bu dediğine göre hukuken şu sonucun ortaya çıkması lazım. Eğer bir İslam devletiyle kafir bir devlet arasında bir antlaşma yoksa, ilişki türü barış değil de savaş tehlikesini taşıyan, barışçıl olmayan bir durumdaysa, onların bir kısmı ile İslam devleti onlara özel olarak bir takım güvenlikler verebilir. Bunun zamanı gelir, İslam devletinin menfaatine olabilecek bir tarafı da olabilir. Mesela bunlar tüccar insanlardır diye. İslam devletine de gelecekler, kendileri de istifade edecekler, onların yapacakları ticaret türünden İslam devleti de icabında istifade edecek. Veya güçlü insanlardır, onlara güvenlik verilmesi belki büyük ölçüde bağlı bulundukları ve İslam ile ilişkileri barışçıl olmayan devletlerinin İslam'a karşı gücünü zayıflatabilecektir. Bu durumda böyle bir kesim ile bir şekilde onlara özel olmak üzere bazı barış şartlarını ihtiva eden böyle imkanlar verilebilir. Mücahid ise diyor ki bu Mekkelilerden bir kesim hakkında inmiştir. O takdirde bunlar bir sonra gelen ve ayetin devamında gelecek açıklamalarda görüldüğü gibi iyi niyetli kimseler değildirler. Yani ikili oynamak istiyorlar. İkili oynamak isteyen, gelecekler Müslümanlara karşı, hiç merak etmeyin biz sizinle beraberiz. Gidecekler kavimlerine karşı, hiç merak etmeyin biz sizinle beraberiz diyecekler. Böyleyse o zaman bu tip insanlar İslam'a çok daha ciddi zarar verebilecek kimseler olabilirler. Bunlara karşı dikkatli olun demek istiyor o zaman ayet-i kerime. İmam Es-Süddi de diyor ki, bu da Nuaym bin Mes'ud hakkında inmiştir. Hem Müslümanlara karşı güvenlik altındaydı, hem Müslümanlar tarafından ona güvenlik verilmişti, hem de müşrikler tarafından kendisine güvenilir birisiydi. Nuaym İbni Mesud ile ilgili bazı rivayetler var. Mesela Hendek gazasında Müslüman olduğu bilinmediği için Mekkeli müşrikleri birbirine düşürmek üzere Peygamber Efendimiz'den yalan söyleme müsaadesini isteyen ve onları birbirine düşürerek geri dönmelerini sağlayan kendisidir. Bazı rivayetlere göre Ebu Süfyan Uhud'dan geri dönünce tekrar Müslümanların üzerine hücum yapmak istiyor. Nuaym bin Mesud onu caydırıyor. Hayır diyor, sakın öyle yapma. Müslümanlar yine toparlandılar. Sizi takip etmeye koyuldular diyor. Tabii bu iki rivayetin her ikisi de doğru mudur? O zamana kadar, çünkü Hendek, Uhud aralarında bir sene gibi bir zaman veya 1,5 sene gibi zaman farkı var. Bu zaman farkında demek ki Nuaym bin Mesud'un Hendek'te Müslümanlar tarafından Müslüman olduğu biliniyor. Uhud'da da henüz Müslüman olduğu daha bilinmiyordu demektir. Veya kalbi Müslümanlarla beraberdi, Müslüman daha olmamış, Hendek'te Müslüman olmuş olabilir. Muhtemelen ikincisi bana daha akla yatkın görünüyor. Kalbi önceleri İslam'a meyilli olabilirdi Uhud'dan sonra. Daha sonra Hendek'te iyiden iyiye Müslüman olma kararını vermiş olabilir. Allahu alem. İmam Hasan-ı Basri de bu diyor münafıklardan bir kesim hakkındadır. Bu görüş ile Mücahid'in görüşü birbirine yakındır. Süddi'nin bire indirgediği, yani Nuaym bin Mesud hakkında söylediğini belirttiği görüş ile Katade'nin Tihameller hakkında olduğunu belirttiği görüş de birbiriyle örtüşmektedir. Birbirine yakındır. Bir de ifade elindeyse münafıklığı tersinden işleten bir grup hakkında indiği söyleniyor. Şöyle diyor, bu da zayıf bir görüş olarak belirtiliyor. Esed ve Gatafan kabileleri Medine'ye geliyor ve bunlar Müslüman oluyorlar. Daha sonra kendi ülkelerine, kendi topraklarına geri döndükleri vakit dışa kafir olduklarını izhar ettiler. Gaye ne? Kafir olan çevrelerinin kendilerine Müslüman oldular diye zarar vermesini önlemektir. Tabii bu da eğer doğruysa, bunun da beraberinde bir yığın fıkhi meseleleri gelir. O da şudur, bir grup Müslüman eğer kafirler arasında bulundukları takdirde kendilerine imanları dolayısıyla Müslüman olduklarını izhar ettikleri için ciddi zararlar verilebilecekse, Müslümanlıklarını nereye kadar, hangi şartlarda nasıl gizleyebilirler sorusu ve bununla beraber arkasından gelebilecek bir yığın hukuki mesele kendiliğinden ortaya çıkar. Biz bunlar üzerinde durmuyoruz. Fıkhi meseleler ile alakalı olarak sadece bu gibi, eğer bunları kabul edecek olursak, böyle bir hukuki ayrıntının beraberinde geleceğine işaret etmek istiyoruz. Demek ki bunlar ister Katade'nin dediği türden olsunlar, ister Mücahid'in, Süddi'nin ve diğerlerinin dedikleri türden olsunlar, olumlu veya olumsuz iki tarafa da çekilebilen bir tavırdır bu. Ama neticede bunlar hem Müslümanlardan yana kendilerini güvenlik altında görmek istiyorlar, hem de müşriklerden yana kendilerini güvenlik altında görmek istiyorlar. Kullama ruddu ila al-fitneti urkisu fiha. Onlar fitneye her geri çevrildiklerinde tekrar onun içerisine baş aşağı yıkılırlar, düşerler. Ayet-i Kerime'yi bütünlük içerisinde ele alacak olursak, burada iki taraftan da emin olmak isteyenlerin, efendim, Hasan-ı Basri'nin dediği gibi münafıklardan bir topluluk olma veya Mekkelilerden bir topluluk olma, Mekke müşriklerinden bir topluluk olma ihtimalini daha güçlü kılıyor. Çünkü bundan sonra ayetin devamında böyle hareket edenler olumsuzlanıyor. Olumsuz bir şekilde niteleniyor. Her ne vakit fitneye geri döndürülecek olurlarsa urkisu fiha, tekrar o fitneye baş aşağı yıkılırlar diyor. Fitneden kasıt burada küfürdür. Her fitneye geri döndürüldüklerinde baş aşağı döndürürler, yıkılırlar içerisine. Eğer diyor fe in lem ya'tezilukum, sizden uzak durmayacak olurlarsa, sizden ayrılmayacak olurlarsa ve yulku ileykumus seleme, ve size teslimiyetlerini arz etmezlerse ve yekuffu eydiyehum, ve sizlere zarar veren ellerini zarardan geri çekmezlerse. Demek ki ayet onlarda üç tane şartın olmasını istiyor. Olmaması halinde neler yapılacağını ayetin devamı anlatıyor. Önce bu şartları tekrar edeyim. Sizden ellerini çekecekler, uzaklaşacaklar, ayrılacaklar. Size zarar verecek durumdan kendilerini kurtaracaklar, zarar vermeyecek halde olacaklar. Ve yulku ileykumus seleme, ve size teslim olduklarını, teslimiyetlerini sizin emrinize göre hareket edeceklerini ortaya koyacaklar. Ve yekuffu eydiyehum, ve elleriyle size zarar vermeyecekler. Yani size karşı silah kullanmayacaklar. Eğer bu üç şart olursa problem yok. Ama olmazsa, yani diyor ki eller sizden uzak durmazlarsa, size teslim olduklarını arz etmezlerse ve size karşı ellerini kaldırmaktan uzak kalmazlarsa ne yapacaksınız? فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوا. Onları yakalayın ve elinize geçirdiğiniz yerde öldürün. Çünkü bunlar size gelip sizden kendilerini eman altına almak isterken sizin onlara karşı gafil olmanızı bekliyorlar. Bu gaflet zamanlarınızdan istifade ederek siz onlara karşı kendinizi emin hissettiğiniz bir zamanda size ciddi zararlar vermek isteyebilirler diyor. O bakımdan böylelerinin sizden emin olmak istemeleri halinde sizin de onlara eman vermeniz için şu üç şartın onlarda gerçekleşmesine dikkat edin. Aksi takdirde onlara eman vermeyin. Müslüman öyle, hele kafirler tarafından kolaylıkla kandırılacak, yaş tahtaya bastırılacak, niyetlerin arkasını hesaba katmadan hareket edecek, kötü niyetli davranacak demiyorum. Niyetlerin, yani davranışların veya dışa yansıyan hallerin arka planını, ihtimallerini hesaba katmadan hareket edecek, saf, kolay kandırılabilir, kolay tehlikeli zamanlara, zeminlere çekilebilir birisi değildir. Hele İslam cemaati kesinlikle böyle olmamalıdır. Karşındaki seni istediği zemine çekememeli. Seni istediği yerlere getirememeli. Sana istediğini söyletememeli. Bir bakıyorsunuz, çıkıyor ünvanlı ünvansız hoca efendiler televizyonlarda ibreti alem, ibreti alem. Hocam İslam'da da bu şöyledir herhalde değil mi? Tabii tabii aynen öyledir. Ya sen orada Nasreddin Hoca'nın keçisi gibi kafanı sallamaya mı çıktın? Hatta bazen onların söylediklerinden ötesini de söylüyorlar. Söyletmek istediklerinin daha da ilerisini söylüyorlar. İslam'da şu da yok, İslam'da bu da yok. Ya kısacası İslam yok demiyor, çıkın işin içerisinden. Daha kolay. Ne bu kadar milleti tek tek uğraştırıyorsun? Karşımızdaki bizden almak istediği sonuçlarla bizleri konuşturduğu zaman o zaman biz yanlış yaparız. Yanılırız. İmam Hatip'te öğrenciyiz. Milli güvenlik hocamız binbaşıydı ama ne binbaşıydı bilmiyorum. Bir gün soru sordu. Namazın faydaları nedir dedi. Adamın bizden almak istediği bir cevap var. Herkes kalktı bir şeyler söyledi. Tabii işine yaramadı galiba. Ben de elimi kaldırdım. Dedim ki namazın hep maddi faydaları vardır, hep manevi faydaları vardır. Maddi faydalarını say dedi. İşte şöyle vücut hareket eder, eklemler böyle hareket eder. Dilimiz döndüğü kadar izah etmeye çalıştık. Tamam dedi. Dedim o zaman bir şey söyleyeyim. Biz bu maddi faydaları başka yoldan gerçekleştirsek namaza ihtiyaç yok kimse diyemez dedim. Anladım çünkü beni orada kestirmesiyle nereye getirmek istediğini Allah'a şükür anladım. Öyle değil dedi. O zamanın insanları tembeldi, hareketsizdi, şöyledi, böyledi. Peygamber çok akıllı bir insandı. Onlara hareket etmeleri için bir zorunluluk getirdi. Temizlenmeleri için bir zorunluluk getirdi. Şunu yaptı, bunu yaptı. Nihayet hocadır, üstelik askerdir. Bizim babalarımız, büyüklerimiz... Asker denildiği zaman ödleri kopuyorlardı, kopuyordu. Biz de onların yetiştirdiği çocuklardık yani. Ondan sonrasını bereket versin önceden söyleyeceğimi söylemiştim de temelli kahrolmadım. Yoksa adamın eline ben koz verdiği vermiş olarak kendimi göreceğim için alabildiğine sıkılacaktım. Rahatsız olacaktım. Rahatsız olacaktım. Diyeceğim burada adam bizi bir yere çekti. Ve bize söyletmek istediğini söyletti. Ondan sonra bunu kendisi buradan aldı, istediği tarafa götürdü. Bugün yapılan, gördüğümüz şeylerde cereyan eden olur. Hayır Müslüman böyle değildir. Müslüman şartlı hareket eder. Madem sen benden bir şeyler istiyorsun, ben de senden bir şeyler istiyorum diyeceksin. Geliyor burada ayet-i kerimede diyor ki sizden emin olmak istiyorlar. Ama düşman olan bir topluluğa müntesiptirler. Onlara bağlıdırlar. Yok kapı kapalı değil. Biz onlara hayır siz o düşman kavimdensiniz. Size hiçbir şekilde güvenlik vermiyoruz demeyeceğiz. Şartlarımız var diyeceğiz. Diyeceğiz ki bize zarar verme pozisyonundan, bizim için tehlikeli olabileceğiniz hallerden evvela uzak duracaksınız. İki, en azından İslam'ın hakimiyeti alanında bize teslimiyetinizi arz edeceksiniz. Mesela Müslümanların maneviyatını bozacak dedikodular yayamayacaksınız. Müslümanların direncini kıracak türden propagandalara giremeyeceksiniz. Ve buna benzer. Gelir senden eman alır, ondan sonra senin gözünde küffarın gücünü alabildiğine büyütür. Bu nedir? Bu 5. kol faaliyetidir. Senin maneviyatını bozdu, tahrip etti seni. Savaşa girmeden, karşılaşmadan seni orada yıktı. Hayır, öyle bir şey olmaz diyor. Olmayacak. Sana teslimiyetini arz edecek. Ne demek? Senin istediğin gibi, senin müsaade etmediğin bir iş yapmayacak. Senin isteğin çerçevesinde hareket edecek. Ayrıca وَيَكُفُّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ Size elleriyle zarar vermekten uzak duracaklar. Yani size diyecek ki ben sizinle her zaman savaşmaya hazır olan kendi toplumumun arasında savaş güçlerini size karşı güçlendirecek bir faaliyette bulunmayacağım. Değilse sözleşmesi biter. Onların size karşı savaş güçlerini artıracak herhangi bir faaliyette, çalışmada bulunmayacağım. Söz gelimi, onların bir savaş silahlarının geliştirilmesi için yapılacak bir projede faal olmayacağım, faal rol almayacağım gibi. Bunlar bir örnek. Bunlar olduğu takdirde hay hay siz onlara eman verebilirsiniz. Olmazsa bunların hiçbirisini yapmıyorlar ama yine de sizden emin olmak istiyorlar. Avami tabiriyle söyleyecek olursak yok öyle 3 köfte 25 kuruş. Olmaz öyle dava. Hem Müslümanlardan emin olacaksın hem eski hali üzere Müslümanlara zarar verecek her türlü faaliyette bulunacaksın. Böyle bir şey olmaz. Zarar vermeyi sürdüreceksen bizden eman alamazsın. Bizim güvenliğimiz altına giremezsin. Vermeyiz. Bunları yapmayacak olurlarsa az önce dediğim bu 3 hususu, yani sizden, size zararlı olmak halinden uzak duracaklar, size teslim olacaklar ve size karşı kavimlerinin savaş gücünü artırmayacaklar. Bunların hiçbirisini yerine getirmeyecek olurlarsa ne olacak? فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ Onlar sizinle, size karşı savaşçı kimselerdirler. Dolayısıyla onları yakalayınız, bulduğunuz yerde öldürünüz. Efendim, İslam barış dinidir. Zaten İslam mecbur kalmadıkça savaşı emretmemiştir veya müsaade etmemiştir. İslam barış dinidir de ama küfür barış dini değildir. İslam barış dini ise küfür barış dini değildir. Müslümanlar barışı bozmazlarsa kafirler bozuyor. Müslümanlar insanların savaş yoluyla zarar görmemesi için elinden geleni yapsa bile, yapıyor olsa dahi kafirler buna meydan vermiyorlar. Peygamber Efendimizin hayatı ortada. Bugün dünyanın ilişkileri ortada. Saddam istediği kadar zararlı bir varlık olsun, öyleydi de. Amerika'ya ama ne zararı vardı? Menfaati vardı, zararı yoktu. Fakat bir noktadan itibaren Amerika ondan beklediği veya istediği menfaatlerin devam edemeyeceğini anladı. Saddam'ı bahane ederek Irak'ın tamamını işgal etmek, her türlü zenginliğine el koymak istedi. Yalnız petrol müydü Amerika'nın derdi veya enerji miydi? Ne münasebet. Kütüphaneler ve müzeler, Bağdat'ın kütüphaneleri ve müzeleri dünyanın en sayılı kütüphane ve müzeleridirler. Yağmalandı. Neler kaçırıldı daha bunların dökümünü bilmiyoruz. Belki de uzun yıllar bilinmeyecek. Belki 50 sene sonra, belki 100 sene sonra bilinecek. Bunların peki onlar için ehemmiyeti ne? Diyor ki arkadaş, nasıl ki senin ekonomik hayatın benim efendim ticari merkezlerimden, bankalarımdan bir şekilde geçmek zorundaysa, senin ilmi ve kültürel hayatın da bana uğramadan bir yerlere gidemez. Kitap mı istiyorsun? İslami bir müellifin, Müslüman bir müellifin bir kaynağına mı ulaşmak istiyorsun? Washington'a gelecek. Veya internet üzerinden oradan alabileceksin. Ne şekildeyse. Bana muhtaç olacaksın. Sömürgeciliğin mantığı budur. İlla gelip seni toprağında sömürmekle kalmaz. Sonrasını da devam ettirmek istiyor. Sürekli olarak sen ona bağımlı olasın istiyor. Peki işi gücü bu olan, barışın B'sinden haberdar olmayan bir dünyada Müslüman barışçı olmuş ne yazar? İslam barış yanlısı olmuş tek başına ne yazar? Neyin ifadesidir? Şayet İslam'da savaş ile ilgili hükümler bulunmasaydı neler olurdu? Bir, Müslümanlar savaş ile ilgili hükümler olmadığı için zalim ve gaddarlara karşı duramayacaklardı. Dolayısıyla mazlumları himaye edemeyeceklerdi. İslam'a, Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara gelebilecek zararları, zulümleri önleyemezlerdi. İki, savaş kaçınılmaz olacağı yerlerde Müslümanlar, vallahi kusura bakma ey İslam, sen bizim ihtiyacımıza cevap vermiyorsun, bu konuda sana uymayacağız derlerdi. Hristiyanların dedikleri gibi. Hristiyanlar İncil'in hangi hükmüne göre savaşıyorlar? Hangi hükmüne göre kan döküyorlar? Hangi İncil onların yaptıklarına müsaade ediyor? Gerçi savaşa izin veren Kur'an da müsaade etmez. O ayrı bir konudur. Çünkü onlarınki hiçbir hak ve hukuk tanımıyor onların savaşlarında. O ayrı bir şey. Diğer bir husus, İslam savaşı gelişi güzel Müslümanlara bile emretmiş ve onlara gelişi güzel müsaade ve izin vermiş değildir. Geçen ayetlerde de gördüğümüz üzere, gelecek ayetlerde de göreceğimiz gibi, bununla ilgili İslam çok mükemmel müeyyideler, hukuki hükümler getirmiştir. Ve Müslümanlar tarih boyunca bunlara riayet etmişlerdir. Bu yönüyle Müslümanların katıldıkları savaşlarda İslam tarafı daima savaş tarihinin en şerefli tablolarıdır. Müslümanlar tarafından yazılmıştır daima. Savaş tarihinin en şerefli, en asil, en merhametli, en karşı tarafa zarar vermeyecek, asgari şekilde zarar veren tarafı temsil etmiştir İslam savaşçıları, mücahitler. Çünkü Müslüman namaz kıldığı gibi, oruç tuttuğu gibi savaşırken Allah'ın kendisi için tespit etmiş olduğu hukuka da riayet ederek savaşır. İşte bunlar eğer sizden emin olmak isterlerken diyor ayet-i kerime, bunları yapmayacak olurlarsa onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Niçin? Çünkü iyi niyetli değildirler. İyi niyetli olsalar bu üç şartı yerine getirirler. İyi niyetli olmadıkları için sizden emin olmak isterlerse ayrıca, demek ki bunlar İslam'la savaş halinde olan fakat sizden gelip eman istemeye gelmeyenlerden daha ileri derecede kötü niyetlidirler. Daha ileri derecede zarar vermek istiyorlar. Siz onların bu şekilde zararlı olmalarına fırsat vermeyin diyor. Zaten ayet-i kerimenin devamı da bunu pekiştiriyor. Diyor ki, وَاُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا İşte sizin lehinize bunlara karşı biz apaçık bir sultan verdik. Sizin elinize onlara karşı apaçık bir sultan, bir belge, bir otorite, bir güç, bir imkan verdik. Siz elinizdeki bu belgeyle Onlar üzerinde otorite kurabilirsiniz. Onları cezalandırabilirsiniz. Onları yakaladığınız yerde öldürebilirsiniz. Belge ne? Belge onların her durumda iyi niyetli olmamaları, İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek istemeleridir. Bu halleri sizin onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürmeniz için yeterli bir gerekçedir. Bu size bu hakkı veriyor. Bu hakkı o zaman kullanabilirsiniz. Bu hakkınızı ne yapabilirsiniz? Onlara karşı değerlendirebilirsiniz diyor. 92. ayet-i kerime geliyor. Tabii bu ilk dersimizde bitiremeyeceğiz. Devamında inşallah tamamlarız. Fakat başlayalım. Bir müminin savaşta müminin kafiri öldürmesi söz konusudur. Ama bazı hallerde müminin mümini de öldürmesi söz konusu olabilir mi? Ayet-i kerime buna dair ilkeleri ve sınırları getiriyor. Her ne kadar önceki ayetlerde İslam devleti mensupları ile kafirler arasındaki öldürme hali söz konusu ise de burada müminin çeşitli hallerde öldürülebileceği durum var. Mümin her zaman İslam devletinin vatandaşı olmayabilir. Bazen mümin İslam devleti var olmakla birlikte, bulunmakla birlikte İslami olmayan, Müslüman olmayan bir devletin de vatandaşı olabilir. Kur'an-ı Kerim'in burada göreceğimiz ayet-i kerimesi bunun da mümkün olacağını, bir ihtimal olarak varid olduğunu bize ifade ediyor. Diyor ki, onun için evvela genel ilkeden bahsediyoruz. Estaizu billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً Müslümanlar, şu ayet-i kerimenin bu bölümüyle özellikle aralarında öldürme halleri cereyan eden Müslümanlar bu ayet-i kerimenin bu bölümüyle amel etmeye çok muhtaçtır. Ayet gayet açık. Hata hali olması dışında hiçbir zaman bir mümin bir diğer mümini öldürmemelidir, öldüremez. Hata hali dışında hiçbir mümin bir başka mümini öldüremez. Olacak iş değildir. Ayet-i Kerime'nin ifadesi bu. Buna imkan ve ihtimal yok demek istiyor yani. Bir müminin bir mümini kasten öldürmeye kalkışması böyle bir ihtimal olmaz diyor Müslümanlar için diyor. Olmamalı. Müslüman bunu yapamaz. Haramdır. Oysa haklı hiçbir gerekçe olmaksızın tamam. Belki birisi ötekine zarar vermiş olabilir. Fakat hiçbir suçun cezası ölüm değildir. Bir, şeriatta belirlenmiş suçlar dışında, biraz sonra oraya da geleceğim. İki, kimse suçun cezasını devlet yetkililerini aşarak kendisi gerçekleştiremez. İslam'da cezaları uygulama selahiyeti Halife-i Müslimi'nindir ve onun görevlendirdiği hakimlerin veya yetkililerindir. Birisi geldi benim babamı öldürdü. Ben de tak diye çekip onu öldüremem. Hakim var. Müslümanların halifesi var. O meseleye bakacak. Ondan sonra diyecek ki ey katil sen de ya öldürüleceksin veyahut da maktulün velileri kısastan vazgeçerlerse onlara diyet vereceksin. Bu bir. Osman radıyallahu anh, zulmen öldürülen halife, aşere-i mübeşşereden, Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn, iki nur sahibi olan o yüce insan, muhasara altında radıyallahu anh. Öldürülmek üzere muhasara altında. Kendisinin şehit olmaktan, öldürülmekten korktuğu yok. Ama Müslümanlar onun kanına girip de bütün ümmete belki ağır bedellere mal olacak bir günah, bir suç işlesin istemiyorlar. Onun için aralarından gelen temsilcilere şunu söylüyor. Diyor ki, Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Bir Müslümanın kanı ancak üç halden dolayı dökülebilir, dökülmesi helal olur. Bir, haksız yere bir başkasını öldürürse ona kısas olarak öldürülebilir. İki, evli olduğu halde, muhsan deniyor buna fıkıhta, diğer şartları da var. Muhsan olduğu halde zina ederse ve zinası sabit olursa. Üç, dinini yani İslam'ı terk edip İslam cemaatinden ayrılırsa. Allah'a yemin ederim diyor. Ne Müslüman olmadan önce ne Müslüman olduktan sonra kimsenin kanına haksızca elimi uzatmadım, bulaştırmadım diyor. Allah'a yemin ederim ne İslam'dan önce ne İslam'dan sonra zina etmedim. Allah'a yemin ederim Müslüman olduğum andan itibaren bu dinden dönmeyi hatırımdan bile geçirmedim. Siz neye dayanarak beni öldüreceksiniz? Neye dayanarak beni öldüreceksiniz diyor. Fakat fitne ayağa kalktığı zaman kolay kolay dinmek bilmiyor. Osman radıyallahu anh zulmen öldürüldü. Ben kendim öyle düşünüyorum. Haklı mıyım, haksız mıyım orasını bilemiyorum ama o zaman da bulunan ümmet Osman radıyallahu anh'ı gerektiği şekilde müdafaa etmediği için o günden bu yana İslam bir adım ileri gitmedi. Bana öyle geliyor. Çok şeyler gerçekleştirdik. Çok büyük başarılar elde ettik. Çok geniş ilmi inkişaflar elde ettik ama İslam hilafetinin ve İslam'ın asaletinin muhafaza edilmesi noktasında gerileme Osman radıyallahu anh Efendimizin şehadetiyle başladı. O şehadetten sonra Ali radıyallahu anh'ın dönemi huzursuzluklarla geçti. İslam dünyası o günden itibaren huzur bulmadı. Her geçen gün huzursuzluğumuz katlandı. Ve neticede yine zulmen Sultan Abdülhamid'in hal edilmesiyle, tahttan uzaklaştırılmasıyla belki felaketler zinciri zirvesine doğru yaklaştı. Ve neticede şekli kalmış olan halifelik de kaybedildi. Ümmet imamesi bozdu, kopmuş, dağılmış, tesbih taneleri gibi etrafa darmadağın dağılıp gitti. Fakat şöyle bir hadis-i şerif hepimizin ümit kaynağı olmalıdır diyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bede'el İslamu gariben ve seya'udu kema bede fatuba lil guraba. Bazılarından biraz farklı olarak ben bu hadisi şöyle anlamaya çalışıyorum. İslam garip başladı. Nerede garip başladı? Mekke'de cahiliyenin göbeğinde, elbette cahiliyenin ortasında İslam gibi bir tevhid, Müslümanlar gibi muvahhidler garip kaçacaklar. Garip kalacaklar, yabancı kalacaklar. Cahiliyeye yabancı, cahiliye onlara yabancı. Bu gariplikten sonra ne oldu? İslam yükselişe geçti. Yükseldi. Ve aldığı o hız ile belki 14 asır şöyle veya böyle İslam kendine ait orijinal gücünü şu veya bu alanda, şurada veya bu şekilde, şu veya bu güçte, frekansta devam ettirdi. Şu anda yine İslam gariptir. Müslümanlar gariptir. Neyimizle? Anlayışımızla, yaklaşımlarımızla, hadiseleri ele alışımızla. Burada gariplik olumsuz bir ifade değildir. Olumsuz olsaydı gariplere ne mutlu demezdi hadisin sonundan. Fetûbâ lil gurabâ demezdi. Olumlanıyor, teşvik ediliyor. Siz de bir zamanlar belki gelecekte efendim yine peygamber zamanındaki gibi cahiliye içerisinde Müslümanlar garip kalacaklardır. Bu garipliklerinden sonra onlar yeniden İslam'ı asli safiyetiyle asr-ı saadetteki asli haliyle anlayacaklar, idrak edecekler, hayatlarına uygulayacaklar ve insanlığa bu asli dimdik, dipdiri, capcanlı şeklini aktaracaklar ve gurbetleri de onların ortadan kalkacaktır. İslam garip olmaktan çıkacak, bu sefer herkesin tabii olarak karşıladığı, ister istemez kabullenmek zorunda kaldığı ilahi, mükemmel bir dava, bir nizam olarak ortaya çıkacaktır. Ayetin bundan sonraki bölümü, ayet-i kerime mümin, mümini ancak hata yoluyla öldürebilir dediği için kasten öldürme ile alakalı burada ceza zikredilmemiş. Kasten öldürmenin cezası nedir? Bu ayet-i kerimede zikredilmemiş. Onun için ayetin devamında hata yoluyla bir mümin mümini öldürürse hüküm ne olur? Onu açıklıyor. Birkaç dakika bir teneffüsten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.